Semmilyen Zsolt a legfontosabb dolgokkal foglalkozik. Korábban lesz idén karácsony. Folytatódik a hőmérőzés. Vége a tini korunknak, de jön valami új helyette. Heti propi! Ah, visszatért, jaj. Amit mindenki várt. Úgy vártatok. Az Origón lehetett olvasni egy cikket Putyin legújabb pusztító fegyvereitről, amitől a nyugat retteghet. És ezt tapsolják az Origón, hogy milyen jó? Azt mondják, hogy ezek borzalmasan rettentő fegyverek. Úgyhogy féljünk. Ne, hát a végén azért kitérnek arra, a legutolsó bekezdésben ott van, hogy... Szerencsére, hogy jöjj barát. Az, hogy, hogy van például a... Oké, most vannak ilyen atomrakéták, aminek a hatótávolsága szinte végtelen, ugye írja az Origo, valószínűleg tényleg így van. Van egy olyan fegyver, a Tobol, ami pedig a ilyen elektronikus hadviselésre alkalmas, hogy műholdakat tud megzavarni. Például akár a, ugye a Starlinket is, és hogy már tökéletesen be is vált, és azt írja, egy-egy szakértők szerint veszélyt jelenthet olyan fontos rendszerekre, mint a GPS és a légiforgalmi rendszerek. Oroszország szerint azonban a Tobol kizárólag védelmi célokat szolgál, és nem jelent veszélyt polgári célpontokra. Ez jó. Hát csak akkor használják, hogyha meg kell védeniük magukat. Hát azt szokták most, nem? Persze. Ez is egy védekező háború. Hát amúgy bizonyos... Hogyha úgy néze... Igen. De nem, hát egy... A Kalasnyikovot is védelmi célokra fejlesztették. Igen. Nagyon jó, nagyon jó. De az Origó megnyugtatott minket. Nem kell félnünk. Jó, hát féljetek Oroszországtól. Na, Magyar Nemzet mit írt? Az orosz külügy válszépésekkel fenyegette Amerikát, miután az Egyesült Államokban betiltották a Russia Today-t. Azt mondta a Russia Today-nek a vezetője, hogy ez már valamiféle hibrid rendszer, amelynek több része még az amerikai felhasználók, szervezetek és struktúrák számára is ismeretlen. Meg vannak rökönyödve. Amerikában ügynökké nyilváníthatnak újságírókat, orosz újságírókat. Ez elképesztő. Van egy szépség, amikor Oroszország kiakad ezen, nem? Igen. Amúgy Amerikától tényleg furcsa valamilyen szinten, mert ő tényleg sok kritika érheti Amerikát, de így a szólásszabadság, azt eléggé komolyan veszik. Nyilván vannak árnyalatai, cancel-től közben minden, de hogyha a többi országhoz kéne néznem, így az egész világon azért a szólásszabadságot még mindig Amerikában veszik az egyik legkomolyabban, mert ez ilyen alapérték. De ezért nem tudom, ez a betiltás, ez mit jelent pontosan, de gondolom nem nagyon fog senkinek se hiányozni a orosz propaganda. Szankciókat jelentenek. De azért vicces, amikor az Oroszország az kiakad ezen, hogy amiközben ő az újságírókat börtönzi be meg ilyenek, na mindegy. Fontos kiállni a szólásszabadság mellett, még hogyha Oroszországot is szankcionálják. Amúgy ez egy érdekes kérdés szerintem, a szólásszabadság versus propaganda kérdése. Korunk egyik nagy kérdése lesz, amiről aztán lehet vitatkozni, hogy hagyjad a teljes szólásszabadságot, vagy erővel terjeszteni egy propagandát és pénzzel leuralni, hogy ezt hagyod, az a szólásszabadság gott hagyod, vagy pontosan elnyomja a szólásszabadságot, mert a szólásszabadságra hivatkozva nyomják el a szólásszabadságot itthon is. És most az, hogy azt mondom, hogy betiltanám a Megafont, akkor én a szólásszabadságot korlátozom, vagy inkább a mérget veszem ki a szervezetből, hogy sokkal inkább szólásszabadság lehessen. És ez is szerintem egy érdekes kérdés, amit majd még meg lehet vitatni, de hogy nagyon érdekes, hogy általában leginkább az ilyen propagandisták szoktak a szólásszabadságra hivatkozni, és visítanak, hogyha a Facebook letörli egy posztjukat, de közben meg azzal, hogy rengeteg pénzzel, erővel, csapatokkal elárasztod az internetet hazugsággal, amitől gyakorlatilag elnyomod az igazságot, az vajon tényleg szólásszabadság? Ez nekem egy érdekes kérdés, hogyha mondjuk betiltod a Megafont, akkor lehet visongani a szólásszabadságért. Nyilván, hogyha másik oldalon beszántanak valami médiát, akkor ők nekik az sose zavarja, az már másik kérdés. Meg őket ilyenek nem zavarják, ilyen morális kérdések. Nem tudom, hogy erre mi a megoldás. Én nem vagyok még mindig meggyőzve arról, hogy korlátozni kéne a szólásszabadságot. De erről beszélek, hogy ez most nem... Értem, ez egy nagy kérdés lesz, mert igen, a hibrid háborúban felhasználható a nyilvánosság és a média is. Hogy mondhatod, hogy akkor nem kell korlátozni, de vajon azzal, hogy Megafon, meg a propaganda elárasztja az országot, az vajon nem-e a szólásszabadság korlátozása? Szerintem nem. Szerintem... Azzal, hogy most neked nem, de egy csomó embernek, aki nem tájékozódik sok helyről, aki csak a tévét nézi, bekapcsolja a TV2-t, stb., neki igenis elzár egy csomó információt, miközben hazugsággal tömi a fejét, közben legyalulja, megveszi, megszünteti, betiltja az összes kritikus sajtót, az valószínűleg igenis hát a szabad információhoz jutást korlátozza. Igen, de ez nem a propagandának a megléte a probléma ebben, hanem az, hogy sokak nem tudnak elérni mást, mert ez van ingyen, ez van a képük betolva, a médiapiacra van uralva, az óriás plakátok, a megyei napilapok, az, hogy felvásárolhatják egy bizonyos körök a sajtónak egy jelentős részét, és a médiumoknak egy jelentős részét, és utána onnan mindenhonnan ugyanaz folyik a csapból, az egy probléma. De ez nem a, ennek szerintem semmi köze a szólásszabadsághoz. Az, hogy a megafonosok milyen hazugságokat terjesztenek akár esetenként, az egy másik kérdés, ehhez képest, hogy mennyire van leuralva. Szólásszabadság része az, hogy álhíreket terjesztesz. A szólásszabadságnak a része az, hogy elmondhatod a hazugságodat, és utána pedig azt a hazugságot, hogyha ezen rajta kapnak, megcáfolják, akkor utána. De sajnos ez itthon nem így megy. Itthon nem így megy. Itthon elmondhatod a hazugságot, és kapsz egy lovagkeresztet. Ja, hát oké, az már más kérdés, igen, hogy vajon... Ez is inkább a szabályozásnak a kérdése, hogy miért kaphat kitüntetéseket, állami kitüntetéseket büntetett ember, vagy például hírhamisító, nem az, hogy... miért vezetheti az MTV-t. Igen, itthon nem az jár érte, hogy hú, hát akkor most büntetés, bár ugye van olyan per, amiből aztán az lesz, de hogy egy csomószor feljebb mész a rendszerbe, csomószor még támogatják is azt. A rendszernek a problémája, ezt aláírom, de ez szerintem ennek semmi köze a szólásszabadság. Hát jó, csak meddig lehet arra hivatkozni, hogy jó, a szólásszabadság miatt nem szabad semmit korlátozni, és ott azt veszed észre magad, hogy ezen a kiskapun bebújt az egész propaganda gyár, és feldughatod a seggedbe az elveidet, hogyha leuralt a saját fegyvereddel. De ez nem a szólásszabadság, szerintem ez nagyon egyszerűen felmérhető lenne, hogy mondjuk ez a kesma hogy épül fel. Ennek nem kéne feltétlenül szabályosnak lennie, hogy ott van 1 millió sajtóorgánum egy helyen, és akkor folyamatosan ugyanazt sztrájkozzák. Erre lehetne azt mondani, hogy hát oké, akkor ezt muszáj egy dolognak nevezni innentől kezdve, hogyha mindig ugyanazt mondják. De ez csak mit tudom én most, ami hirtelen eszembe jutott. De amikor a Népszabadságot bezáratták, tehát ahogy mondjuk állami pénzekkel ki vannak tömve különböző oldalak, most például itt az Origón nekem pont egy punch.hu reklám ugrott föl, és nem pedig egy MVM. Úgyhogy nyilván a piacon is biztos remekül meg tudna élni ez az Origó, de lehet, hogy kicsit nagyobb hatással van sok állami hirdetés, például a Tündérszépek 2024. Az a hirdetés van? Igen. Én itt most mi érdekünkben most megpróbálom korlátozni a hirdetéseket a műsorra. Ja, mert te ott a Magyar Nemzeten vagy ott. Ja, igen, majd. Igen, ott például jegygyűrű szaküzlet reklám van nekem. Na, holtan találták Putyin kémbálnáját, norvégi, micsoda? Ez elképesztő, a cím miatt raktam be. Holtan találták Putyin. Elnézést, mit hallok én? Kémbálnáját. Ez amúgy nagyon menő. Ez szerintem nagyon szomorú. Mármint, hogy van kémbálnája, ez menő. Van csak ilyen? Volt! Jó. Csak volt, szegény Putyi, most biztos kurva szomorú, én is az lennék. Lenne egy kémbálnám. Kár érte. Kiváló ügynök volt. Amúgy mindegy, ott van egy... Simbásodtak te félében mindig a küldetéseket. Vagy olyan, volt már valami eszközük, nem, olyan volt, mint a kacsacsőrű terjé. Volt már olyan eszköz, hogy tudtak beszélgetni, én úgy képzelem, és ilyen rajzfilmben így elküldtek. Így kávézgatott. Igen. A bálna. És akkor mondta, és akkor lefordította a gép. És akkor volt ilyen hangja. De én azt mondanám, hogy kém delfinek, mert azok tényleg így akkor telepatikusan beszélnek a Putyinnal, nem? Azok tudnak olyat. De lehet, hogy csak benne volt bele akkora bálna, hogy lenyelettek vele valami. Egy embert? Egy GPS-t, meg mindenféle cuccot, és akkor ő így tudták, hogy merre fele megy, és akkor valamire... Volt egy kamera, arra gondolsz? Hát nem kamera, de valami, amivel a víz alatt mondjuk így fel lehetett mérni a terepet. És akkor amúgy is arra ment a bálna, és tegyük fel, egy hajó az feltűnő lett volna, vagy a tenger alatt jár, az kockázatos, de a bálna, az senkit se zavar, úgyhogy ez volt a kém bálna. Gondolom nem úgy volt, hogy adtak neki egy küldetést. Hát amúgy nem tudom pontosan, mi lehetett a küldetés a kém bálnának, de volt rajta... Kiesett egy a 11-ről? Novicsokkal megmérgezték. Nem, amúgy keresztül lőtték. Igen? Kétszer rálőttek erre a bálnára, vagy hát kétszer eltalálták. Abba halt bele végül is, szegény kém bálna. De amúgy volt rajta hám, amire valószínűleg lehetett taggatni, igen, műszereket, nem meg fegyvereket. Nem lovagolni lehetett? Nem, Putyin így ment. Ment bevenni Norvégia. Ez milyen kémbána lenne, ami a csatába így rajta lovagolsz. Ez nem annyira titkos, nem? Vagy hogy idónak van álcázva, hát, de közben de most ne is bálna. Legyen titkos, ha én egy bálnán lovagolok, azt lássák. Akkor... De ez, akkor az nem annyira kém. Hát nem, de akkor azt látják, és akkor... Úgy azt... gondolod, hogy olyan kém, mint a James Bond, én... hogy így bemutatkozik? Hát, hogyha te bánán lovagolnál a part felé, én letenném a fegyvert. Jó, de ez nem minősülne szerintem kémkedésnek. Hagyjam már kémkedés, már túlléptünk ezen. Amúgy gondold el, hogy csak ugye mondjuk be akar menni mondjuk valamelyik hivatalba ellopni valami információt az a bálna, azért nagyon szarul működne, nem? Lehet, hogy kompromitálták ezt a bálna. Na jó, azt gyorsan tekerd át, mert emiatt 18 lehet, hogy amerikaiakhoz beépült amúgy közben. Kettős így. És nekik kellett átlenni. Putyin így mondta, hogy sajnálom. És így felvált. Aj, szegény hát, kém de bálna. De amúgy ki tudja, hogy hány kém madaruk meg tücskük van, szóval vigyázzatok, kém nyulak, kém macskák, hogyha kém bálnájuk lehet, akkor bármi lehet. Bármikor szembe jöhet veletek egy orosz kém, hogyha horgáztok, bekapcsoljátok a Hír TV-t. Amúgy... Szóval vigyázni kell. Na jó, szóval kém bálna. Menjünk tovább bálna. Többet már nem tudunk ebből kihozni. Kiaszott világ ez, rettenetes dübegurult Hajdú Péter. Nem merte kimondani azt, hogy kibaszott a Hajdú Péter, mert hát ezt az Instagramon közölte, ahol tudjuk, hogy nagyon fontos irányelveket kell betartani. A Melvin Boyát már kirakhatta volna. Az történt, Hajdú Péter... Hát ha nem nő. Vagy a nők is kirakhatják már? Igen. Tényleg? A nők is kirakhatják? Én nem hiszem el. Férfiak már. Küldjétek el nekünk, mert amúgy nem hiszem el. Küldjétek el, kirakjátok meg, mert honnan tudjam, ez tényleg igaz? Na, mint a Hajdú Péter. Egyszer láttam, hogy a Mihaly Kenik rakott ki a posztot, de szerintem még azelőtt volt, mielőtt ezt lehetett volna, vagy már. Szóval, Hajdú Péter azt mondta, hogy mivel látott egy képet, figyelj, megmutatom ezt is, ezt a képet, ugye ott van Batu, és Bella, a két kiskutyának a sírja. Szerintem ilyen halott állatos része ez. Uh-huh. Ott van bácsi, aki lelövi a két kutyát, ott látod X a szemük. És azt mondta Hajdú Péter, hogy ezt a rajzot egy kislány rajzolta, akinek volt két csodálatos kutyája, Bella és Batu. Na szóval az van, hogy a két kutya kiszökött, és valaki lelőtte őket. És a Hajdú Péter ezen teljesen kiakadt, és azt mondja, hogy ez a rohadt pszichopatát reméli, hogy megtalálják. Most ez azért sokfajta olvasata lehet ennek, hogy például, hogyha valaki az utcán pisztollyal jár ahhoz, hogy lelőjön kutyákat, ez tényleg nem szép. Hát, hogyha de mondjuk történt. Megtámadja a saját kertjébe, akkor lehet, hogy hamarabb érthető ez a dolog, nem? Szóval ez eléggé kontextus nélküli nekem, de az biztos, hogy a traumatizált kislányt be fogja hívni a Hajdú Pétert, és megsiratja a műsorban. Igen, szóval reménykedjünk benne, hogy ott meghalljuk a részleteit. És tisztent egy helyt, amikor a halott kutyáról beszél. Azt hittem, hogy itt ugye lesz egy kis plusz információ, hogy ott írja, hogy Miskolc mellett laknak, de esetleg kattintsál rá, hogy milyen címre visz át. Nem, nekem ez elég volt, mehetünk ugyanis tovább. Ugyanis az, hogy űrlények vihették el őket. Igen? Miskolci bérházból. Aj, édes Isten. De mindegy, amúgy csak ez a hírhez kapcsolódóan el akarom mondani mindenkinek, hogyha póráz nélkül az erdőben sétáltatjátok a kutyátokat, akkor legalább legyen rajta valami nagyon-nagyon feltűnő villogó nyakörv, vagy hám, vagy valami, mert a vadászoknak muszáj kilőniük a kóborkutyákat. Mert a kóborkutyák összeállnak falkákba, és széttépik az erdei vadat. Hát nem úgyhogy csak azt. Anyukám lovaglás közben már találkozott kóborkutya falkával, és az veszélyes, mert a ló is megértet, ledobhatja az ember, de azok, szóval parák tudnak lenni azoknak, akik, szóval meg hozzá vagyunk szokva, hogy Európa az elég régóta lakott, és ki van írtva minden csúcsragadozó, mi a legveszélyesebb állat Magyarországon. Vaddisznó. Ja, például. Meg most már néha a farkas, meg a medve. Na, szóval újítunk. Azért nem olyan, mint amikor Afrikában, vagy a amazóniai őserdőbe mész, ahol rád száll egy, nem tudom, egy tücsök, azt belehalsz. Tettünk róla, hogy legyen mitől félni amúgy. De úgy alapvetően én, amikor egyedül sétáltam az erdőben, amikor csináltam mondjuk azt az egyhetes videót is, de hogy nem fél az ember még akár egyedül is elmenni az erdőbe, mert itthon azért nem nagyon kell mitől tartani, ami szerintem ritka amúgy a világon. Szóval nyilván Ázsiában vagy Amerikában azért van egy-két dolog, amitől azért tarthatsz. Még Európa egy jelentős részén megvan ez a helyzet, igen. Igen, de hogy de cserébe a kutyák, a sok kóbor kutyákkal elértük, hogy azért van mitől félni, mert egy kóbor kutya raj, azzal nem tudsz mit. Egy vad kutyával se tudsz mit kezdeni, de több így falkába verődve azért az para, nem? Hát igen, és ugye nem tudom, hogy az egy vad kutyával szemben mondjuk Ádám így pucéran mondjuk, hogyha megküzdenél. A pucéran lehet, hogy... De a farkas, nem, a vadkutya falkával az már tényleg eléggé esélytelen mutatvány, és ráadásul amúgy csomószor csak kedvtelésből ölnek, nem is azért, hogy megegyék azt az állatot. Szállja, mint egy horror sztori. És lehet, hogy be is van a kokainozva. Nem. Lehet, hogy bedrogoztak. Elmennek vadászni egy kis emberre. Na jó, van, tényleg nézzünk valami... Nem. Akkor mi a tanácsot? Ja, igen, tehát, hogy mindenképp rakjatok rá valami nagyon feltűnő por, vagy micsoda, nyakörvet, hámot, hogyha elengeditek a pórázról a kutyát. Csak érte, ez a fákat is azért vannak, hogy kivágják őket, azt mondta. Hát a legtöbb fa arra van, hogy ki legyen vágva, és aztán legyen helyette ültetve másik. Valami invazív faj, nem? Lehetőleg eukaliptus. Na mi ez a másik? Új hold hónap kezdődik, ezt hozza a szűzben járó nap. Eszter a boszorkány sugja meg a titkot. Itt van Eszter a boszorkány. Megszoktam, hogy ezek a boszorkányok ilyen... Nem tudom, ilyen... Öreg asszonyok. Ez... Hát de figyelj, az nem én az neki, van... Én neki hiszek. Így fiatalnak tudják maszkírozni magukat? Lehet, hogy amúgy 120 éves. Lehet. És ezt hova súgta meg? A TikTokján? A TikTokra, de azt mondja, hogy újhold érkezett a szűz csillagjegyben. És ez egy cikk. Igen. Jó, én ezt szerintem... Nem azért, de ezt akár meg is nézhetjük, nem? Akár. De miért hoz le egy random TikTokot a riposzt? Mert nincs jobb dolga. Azért, mert ha rendes hírekről kéne írnia, akkor elvesztenék az állásukat, úgyhogy ilyen szarokról kell írniuk, hogy kitöltsék a időt. Az a kedvenc, azt írja a riposzterről, hogy szeptember közepén a Teli Hold a halak csillagjegyében, és hold, ez nem is egy mondat. Szeptember mindjárt közepén megérted. A Teli Hold a halak csillagjegyében, mi és hold fogyatkozás. Mi ez a hold hónap? Már nem elég ez a 12, még máshogy vannak hold hónap? De te nyilván tudod, hogy van a holdnak is egy ciklus, az van. Ja, ilyen, és az egy hold hónap egy ciklus? Igen, gondolom. Hmm. Nem? Jaj, vagy jaj. Nem? Tudom is én. Lehet nem tudjuk ezt így meg most. Milyen misztikusnál tetszik? Ügyes. Ajaj! Ez így most kijött? Vagy az újra? Előbb volt kiírva, mint hogy kiesett. Ajaj. Csak viccelődök, de... Igen, ez a probléma ezzel, de most nem is az van, hogy már megkeverik, és aztán húzol, hanem annyira rosszul kevernek, hogy kiesnek lapok, és akkor az a jövő. Szerintem egyszer így csinálta véletlenül, és akkor rájött, ja. Hogy ez az algoritmus föl. De miért nem mondja? Miért kell olvasnom? Zavar az a szöveg, nem látom, hogy mi a sorsom. Botok hetes. Ne feled észrevenni a csodát a hétköznapokban is. A gazdaság... Gazdagság. Gazdaság. Az ott egy gazda, nézd. Bőség... És a biztonság ott van körülötte, csak észre kell venned. Aki csak hallgatja, annak mondanám, hogy ez nem a botok hetes, hanem az érmék tízes, csak Ádám úgy kezdte olvasni, hogy akkor még a botok hetes volt kiírva. Aki megzavarodott esetleg ettől. És akkor mit vesz ki? Egy petro? Pepertro? Itt az ideje, hogy feltárni a titkokat. Mi az életfeladatod per sors, hogy hogyan állsz a megvalósítással? Aj, na, ez kösz. Kicsit személyes. És miért kell itt? Unoka? Hol van már unoka? Kösz. Igen, nem... Majd megcsinálom, most más dolgom van, jó? Ez egy megvalósítás. Na, egyszer eljutunk oda is. Hát most nem lehet minden. Hamar fájdalmas lett ez a videó. Kösz szépen. Valami még? Még belénk rúg még egyszer a boszorkány. Nem, már tudja, hogy többet nem kell. Na jó, amúgy az a kedvencem még a végére, hogy a TikTok kedvenc boszorkányaként idézik itt TikTok kedvenc boszorkánya? Ezt a hölgyet. A Celestine the Witch. Nem hoz olyan nagyon nagy számokat, úgyhogy még hogyha ti is TikTok boszorkányok akartok lenni, akkor a TikTok kedvenc boszorkánya címért még versenybe lehet szállni. Mm. Hajrá, legyen konkurencia. Na várja, még van egy utolsó. Na, Magyar Metropol. Péter. Mást ígért a kampányban. Magyar Péter nem jár be a munkahelyére, de 4 milliós brüsszeli fizetést felveszi. Hát, a Tisza párt listavezető a legelső munkanapján megszegte az egyik leghangzatosabb kampány ígéretét. De hiába ment be az EP-be, ott sincs. Micsoda? ott van! Magyar Péter, üresen álló széke. Biztos éppen félmeztelenkedett valami hajón. Igen, és azt írják, hogy mindenki más bement. Bezzeg a Magyar Péter, látod, ott van. Az Alkotmányügyi Bizottság első rendes ülésének helyt adó konzultációs terem dugig volt emberekkel. Egyedül Magyar Péter hiányzott, mondjuk ott van. Három szék, a negyedik, ott is van egy rendben. A Metropolnak hiányzott. Egyedül, hát ja. Mondjuk ezzel nem hiszem, hogy elkezdenék ezen arcozni, mikor a Dajs Tamás alig jár be, de... Igen, de amúgy figyelj, ez szerintem mindenkinek, aki ilyen politikai megbízatást elvállal tőlünk, ugye emberektől, állampolgároktól, annak szerintem igenis meg kell magyaráznia, hogy miért nem megy el elvégezni a munkáját, vagy ez hogyan gondolja elvégezni a munkát, amivel mi megbíztuk. Nyilván ilyenkor nem a, mit tudom én, a hajón cigizgetésért fizetjük ezeket az embereket, és nem a ereszedett csúszásért. Úgyhogy remélem, hogy a Metropolis konzekvensen mindenkitől elvárja, mint ahogy mi is, hogy a munkát, amivel megbíztuk, azt elvégezze. Majd megnézzük, szerintem, lehet, hogy amúgy lesz egy Dajs Tamás. Én azt érzem, hogy gondolom, hogy valószínűleg a Magyar Péter annyiszor nem lesz bent, mert viszont azzal, hogy ugye képviselő például azzal tudott bemenni a kórházakba, szóval inkább ilyenekre használja ezt a, ezt a előjogát, és biztos hasznos dolgokat tudna csinálni ott is, de én azt gondolom, hogy ő most hasznosabb, ha itthon nyomja, amit nyom. És valószínűleg ez volt a... Ugye ez a koncepció. Ez a koncepciójuk, hogy a Magyar Péter, akkor most nem kell aggódnia, nem tudom, hogy lesz-e pénze kenyére, valószínűleg eddig se kell. De hogy évtizedes viszonylatban nem. Lehet, hogy néha bemegy oda, de szerintem nem fogott minden nap bent ülni, és úgy volt, hogy így megnézték, hogy ugatás lesz, hogy nem ülök mindig bent, cserébe itthon folyamatosan a hírekbe tudok lenni, és presszionálni a sajton keresztül az államot, és azt gondolták, hogy ez valószínűleg egy hasznosabb dolog, és több a haszon benne, mint a másikban. De hát ez csak az én gondolom. Aztán valószínűleg majd néha bent lesz, és majd ott fog magyarázni. Amúgy ehhez kapcsolódóan, hogy ugye mit csinál itthon, van még egy érdekes cikkünk, ezt már nem is ide a heti propiba gondoltam szállni, de akár itt is megbeszélhetjük, hogy a Magyar Nemzet lehozta, hogy Magyar Péternek, lehet, hogy rokonok ők is, szülei, nagyszülei, mindenkinek intézett vipellátást, Magyar Péter. De mit jelent a vipellátás? Honvéd kórházban. Hát a Magyar Péter beszélt arról, hogy a Honvédban ugye van ilyen VIP ellátást biztosító lehetőség. Mindenki beteg? Politikusoknak megiszélt. És hát ő is elintézte, hogy a szülei meg a nagyszülei bejussanak, ugye, hát a urambátyám országban hogy máshogy is működhetnének a dolgok. Jó, de ez az érdekes. Hivatalosan lehet ilyet intézni? Szerintem nem feltétlenül. Biztos van olyan, ami hivatalosan mehet ebből, mint mondjuk azt mondta, hogy kapott például COVID-oltásokat ott, ami azért volt, hogy elkísérhesse az igazságügyi minisztert, a feleségét, ugye az útjaira. Azt mondjuk azt mondom, hogy ez azért lehet akár indokolt is. Az, hogy az öreg anyját ott lássák el, az már kevésbé indokolt, de ugye ez rámutat a működésére a rendszernek itt a Magyar Nemzet, hogy úgy tűnik, hogy bárki el tudja ezt intézni, hogyha a Magyar Péternek sikerült, akkor másnak is valószínűleg sikerült. Na, igen. És ez itt a valódi probléma. A Magyar Péter pont bárki, mint képviselő, nem? Hát nem úgy, ugye akkor nem volt az, ja, hanem a mi ez, Diákhitel központ vezetője, meg ja, ez amikor azon pörgött az Origo, hogy nem tudom milyen munkáért mennyi pénzt kapott még a NER rendszerben, és az most akkor kit buktat le pontosan? Ja, úgy tűnik, hogy Magyar Péter volt az egyetlen ballaszt léhűtő, akit itt magunkkal kellett cipelni a közös út során, nem pedig ez egy folyamatosan így kialakított rendszer, hogy tele van ilyen ballaszt emberekkel, akik utána aztán elintézik a rokonaiknak, hogy bejussanak, a megfelelő ellátást vagy megkaphassák, azt, ami igazából mindenkinek nagyjából járna is, mert azt mondta a Magyar Péter is, hogy ő se a lehallgatás biztos valódi VIP részekbe juttatta be a családját, rokonságát, hanem csak egyszerűen elintézte, hogy ne a Jánosba kelljen ugye vergődniük, ami azért sok embernek ismerős lehet ebbe az urambátyám országban, ami nem működik jól, nagyon nem működik jól, mindannyian pontosan tudjuk, hogy kapcsolatok különböző hátsó ajtós megoldásokkal várólistákat lehetett megkerülni, meg különböző helyekre be lehetett juttatni rokonokat, barátokat. Mindenki tudja, hogy így működik a magyar egészségügy egy része, amúgy, és most ezt a magyar nemzet itt... Amúgy azóta posztolt erről a Magyar Péter is, de szerintem itt nem ez a lényeg, hogy amúgy elég kétségbe esett a magyar nemzet, ha azt gondolja, hogy ez lesz a nagy támadás, hogy a nagyszüleit bevitt a kórházba azért. Igen, de az is egy nagy kérdés, Ádám, hogy vajon honnan kapták meg ezeket a bizalmas információkat? Inkább az a furcsa, hogy nem ezt a képet használja. Mi ez? Ah, itt már nincs is. Magyar Péter szánalmasan magyarázta a diszkobotrányát, még mindig itt tartunk. Igen, hogyha nem tudom, hogy hallottam. Amúgy olyan jó, hogy diszkobotránynak van eladva, ők elhitték, hogy itt, mert értem, hogy na mindegynek. Szóval Magyar Péter egy diszkóba volt, és ugyan, nézd meg, mennyi cikk van hozzá, amit ott kiemelnek. És Brüsszelbe lefosott a gatyájába, igen. Tele van, mindenre van egy cikk már. Ott pofon vágta, tények nyilatkozott, ott egy édesapa mondta, hogy aj, milyen bunkó ez a Magyar Péter. Luxus szórakozó helyek. Amúgy ez az ötkert, ahol a Györfi Balázs is megcsapta azt a nőt. Igen? Igen. Az ötkert, ez nagyon megy. Ez vigyázzatok, hogy hova mentek. Hát ez vigyázni kell Magyar Péterrel. Nagyon keményen bulizik, de nem tudom, hogy ez a diszkobotrány, ez most, szóval nem tudom, hogy ezek mennyire hatásosak amúgy ezek a címek. Hivatkoznak valami felmérésre, amit lehet, ugye nem tudom. Jó, öreg Gyurcsány, tényleg már is felejtették. Vagy... Mi van a Ferivel? Már nincs is a Feriről cikk. Szegény Feri, bazznek, hogy bírja? A Feri már szart ér. Ja, most már ideje lenne megint a Feriről, most Feriről is posztolgatni. Ja, a Magyar Péter van. Mint hogyha, nézd, ez a címlap. Kurva jó. Én csinálom a Magyar Péter helyében ebből a fotóból csinálnék egy pólót, és azt árulnám. Ó, Istenem, ez fantasztikus, hogy így, hogy ki kell találni, hogy így kerestek a képet, ahogy ordít, és így nagyon, és mondták, hogy ez nem elég, nagyon bele kell zoomolni, és így lesz jó. Orbánról miért nem képeket raknak ki, ugye a korrekt tájékoztatás jegyében? A nyitott szájas képek, azt hittem, hogy a nyugati fénynek ugye a sajátja. Egy kutya, valószínűleg. Hát igen, az nagyon hasonló. A csupasz melleivel hozta lázba a rajongókat, a szenvedélyes röplabdázó nő. Semmit nem vett, a nyitott kabát alá Tóth Andi, így mutogatta meg melleit. Éjszakánként egy striptease táncos, a szexi ápolónő. Minden szem Ronaldo hatalmas mellű barátnőjére szegeződött a Velencei Filmfesztiválon. Látom magam előtt, hogy Rogán nevedik én ezeken. Szinte sohasem hord felsőt a fiatal kanadai énekesnő. Képek. Folytatódik a megcsalás, a két szereplő összemelegedett a zuhanyzóban. Videó. Porez, gyere! Ez az egy korrekt. Diszkóbotrány, jó, szokásos. Nincs több csöcs? Ez csalódás. Félmeztelen fotón a Baywatch bombázója. Jó, hát van itt minden. Jó, van ez így. Először is, itt a 15 milliárd forint támogatásra készült Hunyadi sorozat előzetese, de amúgy ezt de ez nem csak magyar pénzből készül, ez ilyen külföldi koprodukció, nem? Aztán támogatás. Lehet amúgy. Amúgy megnéztem a trélert, kicsit még kaotikusnak éreztem, de amúgy az látszik, hogy azért ez más szín, mint a nem tudom, mit néztünk utoljára. Az aranybulla. Aranybulla, meg a hadik, szóval amúgy kinézetre korrektnek tűnt. És tudod, mit tetszett benne? Hogy mindenféle nyelven játszódott, szóval nem mindenki tetszett. Magyarul beszélt, hanem volt gondolom török, név, német, magyar, ez tetszett benne, hogy mindenki a saját anyanyelvén. Ettől hitelesebb. Én ettől kivagyok, hogy van egy valamilyen történelmi dolog, ahol mindenféle népek vannak, azt mindenki angolul beszél. Mondjuk ez ugye Amerikában szokott lenni, de most már kezdenek áttérni az ilyen modernebb alkotások arra, hogy mindenki az anyanyelvén beszél, ezt adom. Szerintem amúgy én azt mondom, hogy ígéretesebb, mint bármi eddig, hogyha megnéztétek. Mondjuk a magyar közönségnek nem segít, hogy csak angolul van feliratozva, de akkor lehet, hogy nem is annak szent. Na már, Peti kiegészít mindjárt. Várjál, kezd el lejátszani? Várjál, nyomod. Hogy aztán majd izé legyen? Letiltsanak minket? Nem, figyelj. Látod ezt a nyílvessző? Igen. Hoppá! Ez az a nyílvessző. Azt a mindeni. Bevágtam neked. Köszönjük szépen. Megvan a Hunyadi nyílvesszője. Peti, ezt mióta tervezte el már? Valószínűleg évek óta. Az igen. Na, ezzel mit fognak kezdeni az emberek? Amúgy azt írja a HVG, hogy 15,2 milliárd forint közvetlen állami támogatás, és az adókedvezményekkel együtt összesen 22,5 milliárd. Jaj, az sok. Úgyhogy ez sok. Akkor már legyen jó, reméljük. Ja. Én azért szkeptikus vagyok, mint mindig, az ilyen magyar produkciókkal kapcsolatban. Az, hogy egy csomó külföldi dolgozik, vagy hát úgy külföldi, hogy külföldi producerek is nézik, meg külföldi emberek is vannak, ezért remélem, hogy azért ez egyel több minőség ellenőrzésen megy át, de kinézetre amúgy sokkal jobb, mint eddig bármi. Úgyhogy még bármi lehet ebből, várjuk meg, hogy mi lesz. Ja, ez nekem biztató ez a trailer. Nagyon örülnék. Én nagyon várom mindig a jó történelmi filmeket, a jó magyar történelmi filmeket, és most már az, hogy jó, most egy sorozatot is kaphatunk. Igen. Ja, ezt majd elárverezzük. Ja. Én az összes többinek is nagyon szurkoltam, azokat sajnálom, hogy amik eddig kijöttek, azok mondjuk nem voltak ennyire erősek, mondjuk a Hadik, az Aranybulla, meg a... De a Hadikban volt erős jelenet. Az parádés volt. Amúgy az zavar, hogy ez végre tényleg jól néz ki, és azt mondja, ezt nem lehet majd moziban megnézni, attól, mert ez egy ilyen sok részes sorozat. Ja, hát igen. De ezek a... Jó, mondjuk az Aranybullet meg nem volt érdemes megnézni, de jó, ebből még bármi lehet. Meglátjuk. Igen, ahol kérdeztétek, hogy igen, a Peti az azért sokat dolgozott ezen a dolgon, mind a sorozaton, mind a trélereken, úgyhogy és majd ő mesél erről a saját csatornáján, ha akar, de igen. És cserébe kapta ezt a nyilat. De mi se láttunk még ebből jelentet, mert nem itt dolgozik rajta. Onnan tudjuk, hogy ezen dolgozik, hogy nincs bent az irodában. Na de, másik kulturális hírünk. Amit én nagyon vártam, hogy mi lesz, már egy ideje visszaszámol a Linkin Park, tinikorunk kedvenc együttese, és most volt visszaszámolás, mindegy, most volt egy koncertjük tegnap, megjelent egy új daluk, és bejelentették a turnét, és egy új album is jön novemberben, szóval minden. És mi történt? Fölélesztették a Chestert, vagy? Nem, új énekesük van. Figyelj, több dolog. Itt amúgy szerintem már nagyon, nem tudom mennyit vártak. Én amúgy eléggé követem a Linkin Parkot, én mindig is szerettem, kevés zenekar maradt meg így a gyerekkoromból, akit így máig követek, de a Linkin Park volt az, aki mindig bátran újított, még hogyha ez ellenállásba is ütközött, de ezt mindig szerettem bennük, hogy minden albummal próbáltak valami újat hozni, valami teljesen mást, és én ezt mindig is becsültem olyan zenészeket, akik nem a komfortzónájukban vannak. És a Mike-nak a szóló produkció szerintem kifejezetten jó volt, a Post-Traumatic, ugye azzal dolgozta fel a Chester halálát, azzal ment turnézni, és én is voltam koncerten amúgy. Itt Magyarországon is volt koncert, és az nagyon jó volt. Aztán a Mike Twitch-en nyomatta, így zenéket készítgetett, amikor Covid volt, aztán ilyen producerkedett egy más zenészeknél, és most szerintem pár éve gondolom elkezdték, hogy akkor most kezdjék újra, mert hát ott egy egész zenekar, nem mindenki tért vissza, de hogy gondolom, igényük van újra koncertezni, meg zenéket írni. És amúgy én ezt reméltem egy kicsit, hogy szerintem az, hogy egy jó női énekesük van, és tényleg jó. Tényleg azt jelenti, hogy ez egy új korszak, és nem az van, hogy folyamatosan a hasonlítgatás van. Igen, ez tényleg ezt felejtettük el még elmondani, hogy egy új énekessel jöttek erre a koncertre már, és az Emily Armstrong lesz nem, az új énekes. Nem, azt mondtam, amikor feltetted ezt a hülye kérdésedet. Majd visszanézem. Ezt majd meglátjuk a vágodban. És mi történt? Fölélesztették a Chestert? Vagy? Nem, új énekesük van. Befele a dugónak köszönhetően szinte végig tudtam hallgatni a koncertet. Karácsony és az elején ilyen döcögősebben indult, mert nem tudom, még bele kellett jönniük, de így a harmadik, negyedik számtól már egyre jobb volt. Minden szám egyre jobb volt, és ez a csaj tök jól hozza a lágyabb éneket is, meg a ordibálósabb részt is. Engem amúgy érdekel, hogy mit fognak kihozni. Én nekem bejön, hogy egy ilyen kicsit új alapokra helyezik, és ugye mindig is a Mike volt a mozgatórugója a Linkin Parknak. Ő volt az, aki annak meg akart ezt csinálni, és keresett hozzá énekest, meg embereket. Mindig is a Mike írta a dalok nagy részét, a Mike volt a dalíró. Úgyhogy ugye az alapok azok nyilván a Chester pótolhatatlan, meg egy, szóval, hogy mondjam, azért az, amit ő hozott, azt nem lehet utánozni, de attól még a dalokat főleg a Mike írta. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből. Én adom, hogy folytatják, és szerintem már rész, hogy egy női énekes, de szerintem ez egy jó irány. Ez engem is nagyon érdekel. Ja. Én sajnálom, hogy lemaradtam erre az utolsó Soprén koncertről. Ja, akkor mi is ott voltunk. Szerettem a Linkin Parkot. Ja, emlékszem, hogy kicsit jobban berúgtam, mint kéne azon a soproni koncerten, de azt mondtuk, hogy jó, nagyon jó koncert, majd biztos jönnek még. Ja, majd egyszer lehet, hogy jönnek, csak már a Chester nélkül sem. De legalább láthattam még élőben az eredeti Linkin Parkot is. Ja, ja, úgyhogy ezt szerintem érdemes ránézni. Én érdekel, hogy mit fognak hozni. A Michael meg az még máig nyilván nekem ilyen kedves. A Mike az a egyik legkedvesebb rockstar a világon, bármikor szívesen hallgatom, bárhol van. De most jön a lényeg, amit a Csoki el akar titkolni. Igen, mert nekem is meglepetés lesz ez. Nem néztem meg előre, úgyhogy nekem is meglepetés lesz, de nagyon sokan küldték. Ez csak 7 perces. Azt mondta 15. Hát úgy emlékeztem. Olyan hosszúnak. Az első fél perc alapján. Tényeknek egy Tóth Gabi interjúját küldtétek el többen is, hogy nem sikerült a legízlésesebbre. Hát megnézzük, hogy mi történt itt, mert lehet, hogy csak ti kötözködtök, és amúgy ez egy teljesen korrekt interjú volt. Úgyhogy nézzük meg, mi történt a Tényekben. Megszomorására alkalmas tartalom is bemutatásra kerülhet. Az egész internet gyászba borult, leírhatatlan tragédia érte a családot. Tóth Gabi összeomlott, Ami ez is jó felvetés, hogy van egy család, akit nem, a Tóth Gabi ismeritek, nem ismeritek, és a Tóth Gabit rakják oda. Igazából a családnak is biztos rossz, de Tóth Gabi összeomlott. Egy celeb is összeomlott, mert olvasott egy hír. Közös fotók, amik mára csupán emlékké váltak. A széke... Ami ez a Tények, az mindig is ebben utazott, ez a kibaszott nyomasztás. Amikor egy hétig néztem a kormány propagandát, a Tényeknek a 60%-a vagy 70 az, hogy ki hogy karambolózott, ki hogy négyelte fel a másikat, meg nem tudom, hogy ez most hogy segít, hogy... Életveszélyes lehet a horkolás. A gyors ebédek lassú halálhoz vezethetnek. Veszélyes lehet a levegő. Veszélyes lehet a kókuszsír. Veszélyes lehet egy új divat őrület. Veszélyes anyag akril, amit keletkezik benne. Veszélyes lehet a sült krumpli. Álmában halt meg egy 14 éves vietnámi lány. Epe és hasnyálmirigy problémát is okozhat. Bőrgyulladást, pirosodást, de akár bőrvastagodást is okozhattak. 10 démon és 10 szellem. Hogy rettegésbe tartsák az embereket, de hogy miért kell az, hogy a híradónak a fele arról azzal menjen el, hogy balesetek voltak és ki hogy halt meg. Ez nem értem, hogy ez miben tesz hozzá az ember, ez, hogy ezeket tudod. Na mindegy. Bári anyuka soha többé nem ölelheti magához imádott kislányát, aki nemrég véget vetett az életének. A 15 éves lányt kiközösítették az iskolatársai, ami... Még kell a Tóth Gabi zene alá? Hát beszarok, bazzen. Mi van, hogyha ez az eredeti TikTok alatt van? Odáig fajult, akkor is. Felakasztotta magát. A történtek pedig... Szóval volt egy valós tragédia, egy valós családdal, valaki öngyilkos lett a bullying miatt. Ez egy komoly téma, amit lehet, hogy a gyermekvédelem kapcsán is ugye meg lehetne beszélni. Nézzük, hogy a Tényeknek hogy sikerült ezt tálalni. Itt is mélyen meghatották. Erről én tudnék mesélni, mert elég nagy tap. Erről én tudnék mesélni. Ugye nem az internetes bullyingot mondja, mint celeb. Hogy van az, hogy itt egy család? Jó, jó, nekik is szar, de itt a Tóth Gabi, őt nagyon megérintette. Igazából a Tóth Gabit kéne igazán sajnálni. Hát van miért őt lehet, is, igen, most... de lehet, hogy ezt a családot valamiért jobban lehet most sajnálni, mint a Tóth Gabit. De hallgassuk meg őt, hogy ő mit mond. Atom van azzal kapcsolatban, hogy milyen, amikor az embert az interneten... Az interneten. De Tóth Gabi, te ebből élsz. Az a szerencsétlen gyerek, őt bullyingolták, az más. Te ebből élsz, ezért kapod a szponzorszerződéseket, ha kapsz, tudom is én, vagy az államikat, azt már biztos kapsz. Azért ezt összehasonlítani, hogy én a interneten, az internetből élek, nekem is fáj, hogy csúnyákat kommentelnek, miközben amúgy tényleg csinálok megkérdőjelezhető dolgokat, ez maradjunk annyiban. Hallgassuk meg, mit mond. De lehet, hogy értelmeset fog mondani állam. Nem tudhatjuk. Igen, igen. Tárgyává teszik, magadnak köszönheted, hibáztatnak, bántanak, és ez nem csak a közismert ember. Tudod mi? A Magyarország hivatásos áldozata. Dr. Tóth Gabi áldozat. Ezt kéne aláírni. Ő mindig az áldozat. PhD-je van az áldozatságból. Igen, és ezt tanítani fogja majd a MCC-ben. Média súlyában. Sajnos a fiataloknál, a tinédzsereknél iskolákban, és borzasztó volt például megélni azt, hogy láttam, ahogy egy édesanyja zokog a gyermeke sírja fölött, aki 15 évesen eldobta az életét magától. Kilépett az ajtó, mondta, hogy ez a nyomasztás. Itt. Szia, majd jövök. Ezt sose fogom elfelejteni. Ezt mondta Gábor utoljára édesanyjának, de soha többé nem érkezett meg. Holtestére a közeli erdőben bukkantak rá, kiderült, hogy a 16 éves fiú képtelen volt elviselni osztálytársai folyamatos kegyetlenkedését. Évről évre egyre több gyerek esik áldozatául az iskolai gúnyolódásnak, köztük Vanessa is, aki hatalmas űrt hagyott szerettei életében. Édesanyja nemrég egy videót osztott meg a közösségi oldalon, amin Tóth Gabi dala hallható, ez pedig eljutott az énekesnő. Akkor azért jutott el. Írtam ennek az édesanyjának privátban, hogy részvétemet fejezzem ki, mert az egyik dalommal tette ki, hogy elment a kislánya. Hát nem tudok róla beszélni könnyek nélkül. A lényeg az... Ugye elhiszem, hogy megérinti. Ja, persze. A híradónak furcsa, hogy itt nem azt érzem, hogy témáról szól, nem azt érzem, hogy előre megyünk, hanem tessék, sokkolunk, zene, nyomasztunk, itt egy celeb, na, lépjünk tovább, amúgy meg panda született az állatkedben. És ez a klasszikus médiának az a része, ami szerintem engem hány ingert kapok tőle, és nem véletlen menekülnek az emberek az internetre. Ez tényleg 20 éve is ez ment, 30 éve is, és még most is itt tartunk. Én képzeljétek el, hogy csak ez van, hogy hazamentek, el akartok kezdeni mosogatni, és ezt tudjátok bekapcsolni. Amúgy hogy egy borzalmas, végtelen lenyomasztás, aminek semmi, nem próbáljuk meg feldolgozni együtt, csak érezd át, hogy rossz. Igen, ez amúgy néha még a Telexen is olvasok olyanokat, hogy így, ezt nekem még kell tudnom, hogy gyerekekkel szörnyű dolgok történnek, igen. Engem is fölháborít, meg lenyomaszt. Szóval ezek a hírek, amikkel így azon nem tudsz mit csinálni, nem? Elég nehéz a családnak is, és akkor te ott állsz, hogy igen, ez belegondolsz, empatizálsz, és aztán igazából csak annyi a vége, hogy lenyomaszt. Mit ad hozzád, vagy hogy lehetne valószínűleg... Mit ad annak a családnak? Senkinek nem ad ez semmi. Nem tudom, hogy csak, mit lehet ezekhez. Vagy valamit próbál az ember valami pozitív dolgot, lehet, hogy jobban, hogy társadalmilag változtassunk, de itt ez nyilván nem... Még egyszer. Nyilván nem ez a cél, mert meg ha valami van, például egy... tüntetés a gyerekekért, tegyük föl, ilyen mondjuk volt valamikor, akkor ugyanebben a médiában az le van hozva, mint szörnyűség, ugye? És utána, ha megnéztétek a 12 órás live-ot, láttuk, hogy a nagy gyermekvédelem mire ment azóta, szóval itt nyomaszt a tények, és közben akinek meg nyal ilyenkor tövig, az meg leszarja az egészet, beleszarik. Hogy én nagyon a szívemen viselem, és nem tudok megváltoztatni embereket, lehet sok ember, de közösségbe szerveződve azt gondolom, hogy tudunk változást elérni abban, hogy megvédjük a gyermekeinket. Legyen világbéke. Persze tudunk változást elérni, bár amikor mondjuk tüntetés volt a gyerekekkel kapcsolatban, az nem tetszett neki, de hogy ő majd akkor figyelj, ő be van kötve a hatalomba, szóval ő akkor tényleg azt mondhatja, hogy én most elmegyek a Vityához, és... Azért nem sztárfocista, hogy a Vityához bejárása legyen. Jó. Segítségkérés az ilyen esetekben elengedhetetlen. Lőben Vej Norbert, a Ne Nézz Félre kampány ötletgazdája, egy forradalmi kezdeményezést indított útjára. Na kérem. Ez pedig számos hazai előadó és művész is csatlakozott már, akik kendőzetlen őszintességgel beszéltek a megélt egykori bántalmazásokról. Minden esetben vannak bántalmazók, vannak bántalmazottak, és vannak ártalmatlan, ártatlan szemlélődők, akik hát a legtöbb esetben azért rosszul érzik magukat attól a helyzettől, hogy ott vannak, látják, de tehetetlenek. Sok esetben föl sem tudják mérni, hogy pontosan mi történik, csak egyfajta rossz érzés van bennük, de ha eljutnak odáig, hogy fölmérik, akkor is egy nagyon nehéz helyzet ezekben a pillanatokban okosan cselekedni. Túl sokat beszélt valami értelmesen, mert térjünk vissza Tóth Gabihoz. Van egy ilyen kampány, ami felhívja a figyelmet. Félt a TV2, hogy bazdmeg, már 15 másodperce beszél valaki értelmes dolgokat. Más híres. Gyors a Tóth Gabit szó. Vissza! Vissza a Tóth Gabira! Én már kapcsolni az ember. Okosan cselekedni. De térjünk vissza Gabihoz, akinek nem csak a saját gyermeke, Hanna Róza jövője fontos. Igaz, hogy itt egy család, itt egy ember, aki ezzel foglalkozik, de térjünk vissza Tóth Gabihoz. Ma legtöbb gyereké. Éppen ezért szervezték meg párjával a nyári tábort, ahol 40 gyermek jólétéről gondoskodtak. Szóval, tehát addig mondom, amíg ez a blödség megy, hogy az UNICEF-nek ez a hashtag ne nézz félre kampánya, akkor lehet, hogy itt esetleg tudtok egy kicsit még olvasni ezzel kapcsolatban, mit tehetsz a bántalmazás bármelyik formáját látva, help, app, ilyenek vannak ott, és akkor térjünk vissza Tóth Gabihoz. Hát, most volt egy táboruk, ami ja, jó felségből szerezte, gondolom ingyen volt. Ja, nem volt ingyen. Emlékszem, ez még be is volt dobva. De nem érted, hogy jó felségből szervezték nagyon sok pénzt. És valószínűleg kaptak, vagy nem biztos, hogy kaptak állami támogatást, de lehet, hogy jövőre már fognak. Most volt egy pár hét, amikor így pihenőre raktuk magunkat a tábor után, meg fesztiválok után, amiken felléptünk, meg szerveztünk, és most hirtelen berobbant, ha most is éppen úton vagyok, mert elkezdtem edzeni is, hogy jobban bírja. Nagyon jó, jobban bírja a bullyingot. Jó. Fizikailag is az állóképességemen javítsak, és hát azért vannak próbák, úgyhogy most is oda rohanok éppen. De nem csak próbák vannak, hanem bizony a sokak által olyannyira megosztó maszkolás is. Nagyon... Ez micsoda váltás? Mi a baszomat osztja meg a maszkolás? Milyen vidám lett a zene hirtelen, nem? Mi ez a maszkolás? Nem bírja ki sírás nélkül a sokak által olyan megosztó. Úgy érdekes, hogy ő felvezetik, 3 percig itt ment a nyomasztás. Azt hinnéd, hogy itt valami, és hoppá, egy kis jó zene. Hova is tart a Tóth Gabi? Maszkolásra? Na, mi történik? Az úrva dolog, tehát azért ott így egy 45 percig így... Már a zene is vidám lett, érzed? Igen. Értem, már nem érzem. Jó, hát van ez a bullyingolás, de... meg, mi történt? Nem hallod a vidám zenét? Ma lenni nulla kommunikációban, úgyhogy nem hallod a külvilágot sem, tehát ez egy nagyon komoly belső munka, de igazából én nagyon élvezem. Szar a bullying a gyerekeknek is, de tudod mi a... Maszkok. Az kemény. Jó fárasztó, tehát én azt tudom mondani, hogy már úgy, hogy 10 éve voltam egyszer ebben a műsorban. Milyen műsorban? Ez egy műsor lesz? Fárasztóbb dolog volt, amit valaha csináltam. A legnagyobb kihívás és a legélvezetesebb is egyben. Kíváncsi. Ez a zene. Hát már is fejtettem. Milyen gyerek? Tudunk, hogy a többiek hogyan állnak ehhez a speciális folyamathoz. Nekem a maszkozás a speciál egy kit. Mi a... Ez, mi ez? Nem bírom ki sírás nélkül, Ádám! Mi ez a téma? Hogy lehet, hogy egy 7 perces 10-ét nem bírtak a bullyingról összerakni, már felében elkezdődött egy maszkolás. Miről beszélünk? Én is a maszkozós hölgyekkel nagyon-nagyon jó volt beszélgetni. És ugyanígy a parókás hölgyekkel is, szóval nagyon-nagyon... Síres nélkül, oda van írva, bazd meg! Hát én se lassan. Az a szegmensnek a része, de a maszkozós szóval hölgyekkel jó volt beszélgetni. Hát, van egy ilyen 2-3 órás ilyen pihenő. Miről van szó? Nem is értem. Maszk! Olyan, mintha elkapcsoltam volna azt a tévét közben, és nem értem, hogy miről van szó. Amikor oda beültem, akkor elfelejtettem minden gondom, vagy éppen a szövegekre koncentráltam. Bár Ádámnak ez egy pihentet. Ki ez az Ádám? Mindegy, már itt a reklám. Jó, reklám. Sose tudjuk meg. Nekem az elmúlt időszakban, az elmúlt Starban csináltak egy ilyet. Ja, de a Starban Star, eddig ki se lett mondva. No, most már tudjuk. Azt mondja, nehogy a büdes paraszt elkapcsoljon itt a nyomasszuk ilyen izéke, bullyingolásokkal, meg halálokkal. Itt van egy kis Starban Star! Tapsolj és táncolj! Hogy jöttetek el ide? Tehát, hogy ezt az autót Gabival való beszélgetés alakult véletlenül, így jó, Gabi, na mindegy, nem akarunk megrígatni nagyon, úgyhogy légy szíves, akkor most egy kis írtad magad, most mit csinálsz? Á, megyek erre a maszkra, ahogy tudod, most van a felvétel mindjárt. Jó, tökéletes, erről beszél, van néhány talon interjú, azt mondjuk bedobáljuk. A szerkesztő, ki kell húzni amikor az volt, percre. Hogy a Starban Start valahogy promózni kell, de hát valahogy el kell indítani, hogy valamit az első percekre is oda kell rakni. Várjál, tudom. Van egy forradalmi ötletem, mi lenne, ha egy gyerek halálát használnánk fel, arra biztos, hogy mindenki odafigyel, és akkor jó, azt letudjuk, meg megszólva, mint régi interjúban beváljuk azt a szakértőt, de utána, ha már ott a Tóth Gabi, akkor nyilatkozik, hogy na hát akkor hol megy, és akkor Starban Star. Hát ezt kitalálták be, ez tényleg, ez a szint, ez Black Mirror szint. Akik megküzdenek egymással. És már promó van konkrétan. Csak egy reklám. Tóth Gabi és Trap Kapit. Trap Kapitány! Epic boss fight. Tóth Gabi, milyen Trap Kapitány. Örülök, a Trap Kapitánynak nagy fanja vagyok. Jó, hogy kapott még lehetőséget a izé után is. A meme over után. Meme over. Tényleg az. Öreg az Trap Kapitány, az, nem tudtam, hogy ekkora showman bazzeng. És mit fog végig? Vagy táncolni fognak? Vagy mi ez? Tóth Gabi versus Trap Kapitány. Erre nem számítottál 3 perc, amikor egy bullyingolt öngyilkos gyerekről volt szó, hogy nem sokára Tóth Gabi versus Trap Kapitány. Krisztus atyámban, a TV2... Ez valaki, amit csináljon már egy módot a Mortal Kombatra. ahol van Tóth Gabi vs. Trap kapitány. Nem is értem, miért nem néznek már emberek annyit tévét? Sose. Pedig meg lehet nézni Tóth Gabit versus a Trap kapitány. Sose hittem volna, hogy ezt így hallani fogom. És mindezt azzal felvezetéssel, igen, hogy egy gyerek megölte magát. Ez egy érzelmi hullámvasút. Nem gondoltam, hogy ennyi dolgot be lehet sűríteni 7 percben. Miért kell beszélnünk erről most? És ha már a támogatásnál tartunk, Gabi párja Pap Máté Bence most nem lesz ott mellette. Nyilván nagyon boldog vagyok, hogy mennek Kínába túrni a kicskával. Nem hiszem el. Illetve ott lesz velem a barátom, a Boldog Ati, aki a fotós legjobb barátom is, úgyhogy azért lesznek ott körülöttem olyan emberek. Miről van szó? Arról, hogy kik fogják támogatni. De jó, hogy ott lesznek a fotós barátja. Nem érted, hogy csomó barátja van, és mégis azon pörök, hogy az interneten milyen kommenteket írnak neki. Pedig ilyen ízléses videó után nem értem, hogy nem öleli mindenki keblére. Szerintem egy lovak kereszt kijárna most már. És szerintem olyan, amikor ilyen tévés műsorokat nézek, mint hogyha a elfeledett és nyomasztó múlt nézne velem szemben. Kit érdekel ez? Mik ezek a szutykos műsorok? Szombaton és vasárnap este, itt a TV2-n. Starman Star All Star. A Starman Starnak nem az volt, nem tudom. Hogy hívják el? Nem tudom. A Sonkádi üzét. Ebbe fognak beöltözni, mint a... Bögybográcsos lány. Maszkos. Azt mondták, hogy maszkos. Igen, mert ez az, hogy sztárok játsszák el, hogy más sztárok. Ebből volt a tehetségkutató, a Starban sztár leszek. Lehet, hogy valaki onnan jött, és azért ez nem ismerik. Ez az, amit a Dancsó is csinál? Nem, az az állarcos ének. De hát itt is állarc lesz rajta. Ez a Starban sztár, mit nem értesz? Nem értek semmit. És visszatérve arra, hogy honnan indultunk el, bullying, többen is, többekről is szó esett a videóban, hogy öngyilkosok lettek a bullying miatt. Amivel kapcsolatban az UNICEF-nek van egy hashtag, ne néz félre kampánya, akkor inkább, hogyha ezzel kapcsolatban is akartok hallani valamit, akkor tudtok olvasgatni, meg nézelődni. Én amúgy nem vagyok abban teljesen biztos, hogy a Tóth Gabi, ő a felelős ezért, a TV2 tények plusz, a felelős ezért a förtelmes videóért. A Tóth Gabi is... A Tóth Gabit fölhívták, megkérdezték több témáról. Nem vagyok benne biztos, hogy ő pontosan tudta, hogy ez egy interjúba, vagy egy riportba, egy videóba fog így bekerülni. Jó, de tegyük fel, ezt látja. Nyilván amúgy nem... Zavarta volna, hogyha nem lenne ebből baj, nincs ebből baj, amúgy nem? Nem tudom, nem hiszem. És lehet, hogy nem zavarta volna, nem érdekel. Az érdekel, hogy a tények plusz, az viszont teljesen biztos, hogy felelős azért a förtelemért. Ez teljesen biztos. Hát ők igen, nem segítettek az ugyan. Vagy nem úgy volt, hogy az első 3 perc miatt megszűnt a bullyingolás gyakorlatilag az országban. És akkor utána már lehetett. És akkor utána már lehetett viháncolni, igen. Értem. Igen, azt gondolom, hogy azért ezt... Azt mondod, hogy a Tóth Gabi ebben a sztoriban az, amihez a legjobban ért? Egy áldozat? Igen. Őt csőbe húzta a tények plusz. Örülök, hogy ezt együtt tudtuk megnézni, és nem kellett egyedül sírnom ezen, vagy mit mondtak, hogy mi volt a része, ami ki volt írva végül a videóban. Nem bírom ki sírás nélkül. Az. Ez amúgy egy remek cím ennek a videónak, én sem bírtam volna ki egyedül sírás nélkül. Örülök, hogy ezt együtt tudtuk megnézni, és akkor itt áll kevésbé nyomasztó. De wow! Ez tényleg egy szinten nem. Sajnos Tóth Gabiék miatt egy csomó mindig híre van lejjebb, ugye Vincent törvénye. Ja, igen. Ez a TV2-re is ugyanúgy alkalmazható. Fú! Mindig van lejjebb. Nem csak a TV2-re, amúgy a kereskedelmi tévézés az nagyon régóta nagyon erősebben az embereknek a kihasználásában. Édes Istenem. Nem baj, itt úgy érzem, hogy sok mindenről volt szó. Nem tudom, a hétvégén jön fókuszcsoport? Nagy a Rollin is múlik, aki már itt ül. De az biztos, hogy a jól van ez így. Gyere, jövő héten ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?